Dragana Kršenković-Brković, Atelanska igra, odlomak iz romana. Deveta knjiga, Svet varki i iluzija. Sa mojim Marijem vam je tako, progovorila je Alba spokojnim glasom. Nema ga godinama, a onda iznenada on izroni iz mraka i zatraži da tebe, presvetlog gospodara, dovedem u svoj skromni dom. Poćutavši malo, dodala je. Još je rekao da te kasnije odvedem do njega, kad se sve smiri. Previše ljudi je noćas na ulicama. Promrmljao je kad je polazio i ja sam pretrnula. Lice mu je bilo tako bledo, kao da je upravo ugledao samog boga smrti. Skrenuvši pogled ka mršavom devojčurku na drugom kraju sobe, još je promrsila. A zna se, Mors i pored svog mekog glasa i zlatnih uvojaka uvek ledi krv u žilama. Prateći njen pogled, Horac je okrenuo glavu. Tek u tom trenutku je primetio svetle pege na licu tihe curice koja ga je dovela. Stela je sedela na podu i prebirala po porubu skromne haljine u krilu, tragajući za vašima. Grč oko usana još više je skupio njeno usko i ispijeno lice. Usredsređena na sitnu gamad uz ivicu haljetka, ona kao da nije bila svesna prisustva dvije starije osobe u sobi. Bol u desnom dlanu, nastao od grube ivice stola za kojim je sedeo, trgao je pesnika iz venoze. Gušeći gadljiv izraz u ugu usana praćen hladnim prezirom, on se ispravio i spustio obe ruke u krilo. Pažljivo je pogledao oko sebe. Odmah je uočio stvari koje niko pomislio je ne bi očekivao da vidi u jednoj sirotinskoj kući. Kraj zida na drvenom držaču bio je raširen pergament žućkasto-bele boje, malo oštećenih ivica, susretanim položajem sunca, meseca i brojnih sazvežđa. Njegovom oku nije promaklo da je mapu radio neki dobri poznavalac kretanja nebeskih tela. Takve mape, dosjetio se Horacije, on je već viđao u istočnjačkim provincijama. Odakle ovako vredna karta u dvorima na brdu? Zapitao se i sa zanimanjem osmotrio Albu. Bilo mu je teško da poveruje kako u jednoj straćari, na ulazu varošice podignute na vrhu usamljenog brda, daleko od puteva i centara moći i znanja, živi neko ko, zagledan u nebo, prati putanje zvezda. Već je krenuo da upita Albu kako se ta mapa našla u njenom domu, ali je, osjetivši premor, odustao. Možda greši, zaključio je. Možda ova riđokosa žena neodređenih godina, bujne kovrđave kose i tena svetlog poput alabastera, koja svoje dane provodi u proricanju sudbina ljudi, jeste uronjena u tajne svemira. Zašto u svetu puno misterija to ne bi bilo moguće? U noći sa ovakvom mesečinom, rekao je sebi, on je bio spreman sve da prihvati. Na stolu za kojim je sedeo, ležao je bronzani tanjir. Kad ga je pažljivije osmotrio, video je kako dugi, isprepleteni konop omotava zvezdu. Dva kratka noža, pehar i štap. Čija su to znamenja? Zapitao se, prebirući po sećanju, ali nije mogao da odgonetne. U Horacijevim očima odrazile su se i raznobojne trake koje su letele oko minijaturne lutke u Albinoj ruci. Zašto je uporno okreće, pomislio je dok mu se između veđa usekla okomita bora. Posmatrajući spretne ženine prste kako vrte drvenu figuru čas u jednom, čas u drugom pravcu, iznenada mu je sinulo. Da se ja to nisam našao u domu žene koja šarenim trakama opčinjava ljude. Lagana vrtoglavica koju je već neko vreme osjećao, produbila je ovu sumnju. U želji da odagna naraslu neugodnost, Horac je podigao sa poda kraj svog ogrtača i glavu je okrenuo ka otvorenom prozoru. U nevelikom oknu nazirala se trešnja u cvatu, a oko nje parčad topolinih maca. Trešnja je rasla iza kuće u dnu bašte. Miris njenih cvetova dopirao je i do sobe. Taj prizor je iznenada počeo da se menja. Prvo su rastresiti komadi čupavih maca zastali. Potom su poleteli u krug i na kraju zgusnuli su se u klupko ne veće od mesečevog kotura u gornjem desnom uglu prozora. Nije prošlo mnogo, a iznutrine tog, poput sedefa blistavog jezgra, izronila je prozračna silueta. Njen obris podsjetio je Horacija na bledo albino lice u čojoj kući je sedeo. Dok se Lelujeva prikaza smešila, blagonaklono gledajući u pesnika, klupko paprijasti gromuljica ispod njenih nogu ponovo se pokrenu. Klupko se sada izdužila u usku srebrnu traku koja je porinula u dubinu plavog svoda. Kad je valovita pruga doletela do zemlje, preletela je preko ogromne krošnje trešnje, nečujno je uletela u sobu i zaustavila se ispred Horacijevih skupocenih sandala ukrašenih zlatnim koncem i biserima. Apulijski pesnik se ukočio. Gotovo ne dišući posmatrao je vijuga u vrpcu koja se ljeskala na mesečini i na njenom kraju nestvarno priviđenje. Dobrodošao, mekim glasom je progovorila magličasta silueta i pokretom ruke ga je pozvala da joj se pridruži. Horacije se dvoumio. Da li da pođe? Ako to učini, mislio je, morao bi da gazi po pahuljasto mekoj stazi. Put od topolinog cveta koji lebdi u vazduhu, mrmljao je zapanjen. O čemu se ovdje radi? Jeza je prostrujala duž njegove kičme. Ispunjen zebnjom, neodlučno je stajao. Ipak je donao odluku. Poći će, rekao je sebi, bez obzira na posljedice. Ispravio se, još jednom zagrizao donju usnu i na izgled potpuno miran zakoračio na stazu. I gle, iako je gazio po bašunastoj mekoti lakih paperjastih maca, činilo mu se kao da gazi po mekanom krznu, iako je putanja vodila iznad bašte s rastesitim bokorjem, pa iznad bele cvasti trešnje, utihlih dvora, stamenog i moćnog brda i dalje iznad prostrane doline, sve tamo do oblaka, Horaci nije osjećao strah. Hodao je polako, pogleda uprtog u nasmešano lice tajanstvenog previđenja. A ono je, obujmljeno prozračnom aurom, lebdelo na kraju Lelujeve trake, posmatrajući ga. Da li pod dejstvom tog pogleda ili možda nečeg njemu nepoznatog, tek iz Horacije je stalo da otiče sve ono što ga je danima opterećivalo. I potištenost, i melanholija, i mučna briga, i tegoban, na prvi pogled ničim izazvan strah. Umjesto svog tog naraslog nespokojstva, kroz telo mu je zastrujalo novo, svetlo, prijatno osjećanje vedrine i punoće. Primiren, Horacije pogleda oko sebe. Razuđena modra plavec se širila u nedogled. Duboko dole, podno njegovih nogu, krivudala je reka. I nad kućama, proređenim stablima, niskim drvenim ogradama i stogovima sena, titrala je jedva vidljiva koprena. Izgledalo je kao da je prigušena svetlost mesečeve korone obujmila svaki pedalj tla. Na jednom se na dlanu bludeće siluete s albinim likom našao cvet širokih oblih rumenih latica. Nasmešivši se pokroviteljskim osmehom, priviđenje ispružilo ruku i cvet je poleteo, napravio nekoliko krugova, stigao ispred Horacija i tu ostao da lebdi. Pesnik iz Apulije je upravo hteo da ispruži ruku i dohvati cvet, kad je iz raširenih latica neočekivano izronila jedna osoba. Apulijec je pogledao i ustuknuo. Neznanac je imao iste crte lica kao i on sam. Nepoznati Horacije su se ćuteći odmeravali. Nije prošlo mnogo, a čutljiva osoba je počela da narasta. Sada su jedan naspram drugog stajala dva Horacija. Tuđinac je ispružio desnu ruku i položio na Horacijevu mišicu. Osjetivši taj dodir, i Horacije spustio ruku na mišicu nepoznatog. Misteriozna osoba je blago pojačala svoj stisak. Horac je učinio isto na strančavoj ruci. Vreme je prolazilo. Čutljiva ženska prikaza je dalje lebdela na drugoj strani staza, a veliki okrugli mesec i sijavao blagu svetlost. Nijedan šum nije dopirao do te visine. Izgledalo je kao da su izvuci uronili u okolni plavet, prigušeni njenom mekotom i satenastim sjajem. Horaci nije skretao pogled sa osobe ispred sebe. Uranjajući u njegove oči bojelešnika učinilo mu se da iza tamni zlatnom bordurom oivičenih neznančevih zenica tone u jedan širok, beznadno dubok svet, toliko primamljiv da je morao da mu se prepusti. Bludeći tim prostorom, u pesniku su stale da naviru razne slike. Na tren je video sebe kao mališana dok se pod vrelim letnjim suncem, uz razdragan smeh, po ko zna koji put baca u mirnu vodu lenje ravničarske reke na obodu rodnog sela. Pa sebe kao 25-godišnjaka dok u neuglednoj sobici osluškuje oštri severnjak i pod okriljem sveće zaneseno piše pesmu za koju je već u tom času osjećao da je neće rastočiti. Kako je zapisao u njoj ni kiša, ni protok vremena, niti dugi lanac godina. Pred Horacijem je blesnula i slika njega samog, dok stoji nad majčinim odrom i oprvan bolom, bled, bez suza, izgubljeno gleda u dve tamne tačke na sivom svodu, nagađajući da li se to radi o vranama koje tog poznog jesenjeg dana kruže nad ravnicom u potrazi za hranom. Pred očima mu je preletao i prizor dok on, omamljen vinom i isparenjima tople vode, poluzatvorenih očiju mirno pluta u bazenu, luksuznog javnog kupatila, dokono osluškujući dozivanja sa ulica večnog rada. Slike proživljenih događaja su se ređale, jedan isečak vremena zamenjivao je drugi, a u Horaciju su oživjela stanja na koje je davno zaboravio. Ta sećanja su bila tako jasna i ganuće toliko jako da su u jednom momentu izmamili njegov dubok uzdah. Kad se malo pribrao, Horacije protrljao čelo i podigao pogled. Ono što je ugledao ponovo ga je ostavilo bez daha. Sada je na Lelujevoj putanji stajao niz osoba istovetnih kao on. 10 Horacija prostrujelo mu je kroz glavu, koji ćute i, tako mu izgledalo, preteći odmeravaju. Otkuda su se ovi stvorili? Promrmljao je Horacije kroz stisnute zube, nije znao odgovor. Da li se to neko sa mnom poigrava, pitao se. A mora da je reč o poigravanju. I neko je opseni, zaključuje oči od crvenih od premora. Nastavio je da se preispituje. Da li se to on zavirujući u svoja sećanja zapravo umnožio? Čutljivi tuđinci koji su motrili na njega bez pokreta izraza na licu, nagoveštavali su da jeste. Kao da su sećanja objašnjavao samom sebi, neka davno proživljena i potpuno zaboravljena, izronila iz njegove nutrine, ponela njegov lik i stala ispred njega, preplavivši ga toplim, snažnim čuvstvima. Zaustio je da upita neznance šta rade tu na valovitoj stazi od paperjastolakih maca, visoko iznad doline i dvora na brdu, ali oni su se baš u tom trenu rastočili. Umjesto 10 osoba s njegovim likom pred Horacijem je bludala ona ista hrpa purpurnih latica iz čije nutrine izronio nepoznati. Apulijski pesnik je kao opčinjen posmatrao ovu gomilu. Široki oblik cvetnih listići blistajući pod mesečovom svetlošću nekoliko časaka su lelujali iznad staze pa su porinuli ka tlu. Gledajući kako sipe onako nečujni, Horacije nije mogao da ne primeti koliko je njihov let bezbrižan i veseo. Čitav prizor ga ispunio tihim ushićenjem. Iznenadni šum naterao je Horacija da okrene glavu. Preko ramena s desne strane staze ugledao je sto i na njemu albinu lutku. Uzmakao je zbunjen. Sto koji lebdi na toj visini. I samo na korak od njega. Da li se to nalazi na stazi? Zapitao se u magnovenju, koja stremi ka oblacima ili u sobičku nahjerene kuće, skrivene u zaleđu mesečeve kapije, dvora na brdu. Nije mogao da odredi i samo je odmahnuo glavom. Činilo mu se kao da bludi u prostoru, u kome je teško moglo da se razluči šta je stvarno, a šta privid?